بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط استاد راغب مصطفی قلبش. سوره ابراهیم آیات 31 تا 41، سوره آل عمران آیات 189 تا 195، سوره انشراح آیات اول تا آخر، سوره نبأ آیات 31 تا آخر و سوره بلد آیات 1 تا 3. نام نوار ابراهیم آل عمران. کد نوار 1-209. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة Power. فجعلت إذا تم من الناس تهوي إليهم وارزقوا من الثمرات نعم وتقبل صدق الله.